9. Taniej aż o 300 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Grzegorz Schetyna rezygnuje z walki o stanowisko przewodniczącego Platformy. Marszałek Senatu nie odwoła swojej wizyty w Brukseli. Dziś wezwał go do tego szef gabinetu prezydenta. Rząd przygotowuje strategię demograficzną, powiedział w Polskim Radiu minister rodziny. Grzegorz Schetyna nie będzie kandydował w kolejnych wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Po 4 latach trudnej pracy zostawiam PO. Zamykam ten etap, mówił Schetyna na konferencji prasowej. Jak dodał, najlepszym kandydatem dla Platformy na przewodniczącego będzie Tomasz Siemoniak. Mój przyjaciel, z którym robiliśmy i robimy politykę od wielu, wielu lat. Znamy się ponad 30 lat i w wielu miejscach, czy w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, czy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, funkcjonowaliśmy obok siebie, bardzo dobrze współpracując. Dzisiaj zapowiadam wsparcie dla niego w tej kampanii wyborczej wewnętrznej. Dziś upływa termin zgłaszania kandydatów na przewodniczącego PO. Oprócz Tomasza Siemoniaka chętni do objęcia tego stanowiska to Borys Budka, Joanna Mucha, Bartosz Arłukowicz i Bogdan Zdrojewski. Pierwsza tura wyborów szefa PO odbędzie się 25 stycznia. Nikt trzeciej osobie w państwie nie będzie dyktował, co ma robić. Tak marszałek Senatu Tomasz Grodzki odniósł się do słów szefa gabinetu prezydenta w sprawie podróży marszałka do Brukseli. Krzysztof Szczerski powiedział dziś w programie Pierwszym Polskiego Radia, że marszałek powinien odwołać swoją wizytę w stolicy Belgii, której tematem mają być uchwalone niedawno ustawy sądowe. Jeśli dzisiaj opozycja będzie jeździła do Brukseli czy innych stolic i niszczyła wizerunek Polski, to będzie oznaczało, że gra w orkiestrze Putina. Wyrażam stanowcze oczekiwanie, że marszałek Grodzki odwoła swoją wizytę w Brukseli właśnie z powodu troski o bezpieczeństwo państwa. Marszałek Grodzki oświadczył, że protestuje przeciwko słowom prezydenckiego ministra. Gdybym się wybierał do Moskwy, czy gdybym się wybierał do Mińska, czy gdybym się wybierał do innych krajów, gdzie demokracja jest zagrożona, to mógłbym się nad jego słowami zastanawiać. Ale przypominam, że wybieram się do Brukseli, do stolicy naszej wspólnoty, w której ze wszystkimi prawami i obowiązkami się znajdujemy. Marszałek Senatu ma się w Brukseli spotkać m.in. z wiceszefową Komisji Europejskiej, Werą Jurową. Rząd przygotowuje strategię demograficzną, powiedziała w radiowej jedynce minister rodziny. W przygotowaniu strategii pomogą specjalistyczne badania, zaznaczyła Marlena Maląg. Mają być przeprowadzone badania, które pokażą przede wszystkim, jakie czynniki jeszcze mogą wspomóc młodych ludzi w podejmowaniu decyzji o tym, aby rodziło się więcej dzieci. Minister rodziny dodała, że strategia demograficzna rządu ma zawierać diagnozę sytuacji i program wspólnych działań różnych resortów. Stowarzyszenie badające zbrodnie stalinowskie i monitorujące przestrzeganie praw człowieka jest represjonowane przez rosyjskie służby. W grudniu niezależni dziennikarze zwracali uwagę, że w przypadku likwidacji memoriału mogą ulec zniszczeniu cenne dokumenty dotyczące przestępstw popełnionych w ZSRR. Moskiewski oddział Memoriału od kilku miesięcy karany jest grzywnami za brak adnotacji o tym, że stowarzyszenie zostało uznane za zagranicznego agenta. Ludzie w Rosji coraz częściej mają wrażenie, że powrócił system represji politycznych takich jak w latach stalinowskiego reżimu, tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem Irina Flige z Memoriału w Sankt Petersburgu. To zapotrzebowanie społeczne pojawiło się w ostatnich latach i wynika ze współczesnych doświadczeń życia w państwie terrorystycznym, w którym mamy do czynienia z aresztami, torturami i politycznymi zabójstwami. Ubistwa. Jak przypomina petersburska prasa niezależna, lokalny memoriał może stracić swoją siedzibę. Administracja miasta nad Newą już od ponad roku straszy historyków, że nie przedłuży z nimi umowy najmu. Kłopoty ma też oddział memoriału w Czeczenii. W ocenie organizacji Human Rights Watch to polityczna zemsta Ramzana Kadyrowa za to, że działacze memoriału ujawniają zbrodnie czeczeńskiego reżimu. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe w wykonaniu artystów Polskiej Opery Królewskiej oraz Małgorzaty Walewskiej i Marii Pomianowskiej będzie można usłyszeć w poniedziałek 6 stycznia o 21 na antenie radiowej jedynki. To już 7 edycja prokoncertu Polska Pomaga, organizowanego na rzecz pomocy ofiarom konfliktów na świecie. Informacje o tym, jak pomóc, można znaleźć na stronie caritas.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O

Cieszę się, że pani przyjęła zaproszenie. Widzę, że jest pani w doskonałej formie. Zresztą to zawsze był pani wielki atut. Pani ma jakąś niezwykłą kosmiczną energię. Skąd pani ją bierze? Ja należę do pokolenia, które musiało być zdrowe i silne. I musiało sobie dawać radę, prawda? Więc może to stąd. Nawyk. No ale to jest tak, że te dramatyczne dość okoliczności z pani dzieciństwa, bo pani było dane przeżyć wojnę, stracić ojca, była pani gdzieś tam, myślę, od początku skazana na pewną dojrzałość, prawda? To nie było łatwe, takie beztroskie dzieciństwo. No właśnie, moje pokolenie dojrzewało bardzo szybko. Ja mieszkałam wtedy, kiedy wojna nastała nam, w Solcu Kujawskim. To był taki rejon, gdzie było dużo Niemców i Polaków. Żyliśmy z sobą w bardzo wielkiej zgodzie, przyjaźni. Do czasu, kiedy wybuchła wojna i wtedy się wszystko okazało, że tam była trzecia kolumna, która w momencie, kiedy jeszcze nie były uporządkowane sprawy terytorialne, polityczne, to wszystko było jak polityczne. Tak. To piąta kolumna dała się Polakom we znaki. W Solcu Kujawskim wtedy zamordowano 49 mężczyzn, w tym mojego ojca. Tak dlatego, że byli Polakami. Więc ja noszę w sobie strach. Przed wojną to raz, przed złymi ludźmi dwa, ale też mam w sobie jakąś taką siłę, żeby się przeciwstawiać temu złu. Tak ważne. Trzeba było. Tak trzeba żeby było. Żeby żyć. Mówiąc o tej kosmicznej energii, mam na myśli też to, że nie chce pani gdzieś pójść w boczny tor. Była pani zawsze wielką damą polskiej piosenki. Do dziś pani koncertuje. Uwielbia pani kontakt z widzami, ze swoimi słuchaczami. To nie jest ten czas jeszcze, prawda? Żeby powiedzieć, to ja już dziękuję. Nie. Wszystko zależy od tego, czy jeszcze słuchacze zechcą mnie słuchać. Oj, chcą. Czy widzowie zechcą przyjść na mój koncert. A chcą. I wydanie płyt jest tego dowodem. Zaproszenie na przykład do radia, za co dziękuję pięknie, jest tego dowodem. No i ta publiczność, która przychodzi, kupuje bilety, specjalnie się stroi z tego powodu, że przychodzi na koncert, bo to jest moja publiczność, która jeszcze ma takie wymagania, prawda, estetyczne. Ale przychodzą z wnukami, z dziećmi, które może właśnie przychodzą w swetrach, w glanach. Może glany już teraz niemodne, nie wiem. Trampki. Teraz podarte dżinsy i trampki. Ale raczej bym nie poszedł na pani koncert właśnie ubrany w podarte dżinsy. Ale ta młodzież przychodzi, myślę, że z ciekawości. Jak to jest? Dlaczego babcia chce pójść na ten koncert? Dlaczego dziadek chce pójść? Co w tym jest? Ja czasem widzę zasłuchanych i takich zapatrzonych we mnie ludzi, czy to jest prawda, że ona śpiewa na żywo, bo to teraz się mówi na żywo, prawda? Może to jest takie ciekawe. W każdym razie przychodzą. Ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że mogą się spotkać też jeszcze z innego gatunku piosenką. Ja słucham muzyki młodzieżowej bardzo chętnie. Nie wszystko mi się oczywiście podoba, ale są takie rzeczy, które ja w młodej muzyce i w młodych tekstach bardzo szanuję i uważnie tego słucham. I dlatego między mną a młodym pokoleniem jest coś w rodzaju sympatii obopólnej. To cenne, tak. Mówimy o dojrzałości artystycznej, ale także mówimy o dojrzałości kobiecej. Spotykamy się dzisiaj między innymi dlatego, że jest pani ambasadorką bardzo fajnego projektu. Nazwa angielska Inner Power, wewnętrzna siła, wskazuje na to, że chodzi właśnie o rodzaj takiej siły, którą pani jako dojrzała kobieta pokazuje innym kobietom i mówi, popatrzcie, tak można żyć. Tak można żyć, tak. Ja się cieszę, że ze mną jest tutaj pani Dorota Goldpoint, która jest inicjatorką tego pomysłu i wolałabym, żeby to ona o tym powiedziała wszystko. Pani jest gospodarzem dzisiaj tej audycji. Dlatego, że ja mogę coś ominąć. Dobrze. A pani Dorota wydała książkę. Jest z tej okazji także i wystawa dziewczyn, które dziewczyn, no tak się u nas zawsze mówiło kiedyś, które tworzą no to jakieś takie gremium wokół pani Doroty. Wszystkie staramy się ją wspierać w jej pomyśle, bo pomysł jest frapujący, więc Dorota, oddaję tak ci jest. Głos. Witamy panią, Dorota Goldpoint. Państwu. Może zapytam tak, dlaczego pani Irena Santor tak dobrze pasowała się w pani projekt. No właśnie, cudownie pan zaczął od tej wewnętrznej siły i tego, jakie wyposażenie takie naturalne ma w sobie Irena. Tę moc taką, która jest po prostu ikoniczna, powiedziałabym. I właśnie dlatego, że reprezentuje inne zupełnie pokolenie niż 50+, ale pokolenie takie, które pamięta trudne sytuacje, pamięta wojnę i jest osobą, która tak naprawdę może nad nami czuwać, tak trochę merytorycznie, ale też z racji tego, że jest niezwykłą osobą. I w związku z tym też jestem bardzo Irenie wdzięczna za to, że zgodziła się być honorową ambasadorką tego projektu. Czyli można powiedzieć, no być taką liderką w tym projekcie, tak mówiąc językiem tak, trochę korporacyjnym. Pani jest projektantką mody. Projekt adresowany jest do tych wszystkich kobiet, które właśnie nie chcą już powiedzieć, to ja dziękuję, to ja idę na boczny tor. Chcą być aktywne, chcą być słuchane, chcą być doceniane przez swoich partnerów, jeśli dokładnie są obok nich, prawda? I nie wszystkie kobiety w Polsce mają taką świadomość, że o to trzeba powalczyć. No właśnie, i ten projekt ma służyć temu, żeby pokazać kobietom dojrzałym, że one cały czas mają miejsce w społeczeństwie, że ich czas się nie skończył, ich czas jest teraz inny. I to jest taki etap życia, w którym dzieci są odchowane, mają dużo wolnego czasu, mogą poświęcać się swojej pasji, mogą cudownie pracować dalej. Ten projekt pokazuje, że one nie zawsze czują się tak w środku, że jednak ten upływ czasu i to przekazywanie już nowemu pokoleniu swojego dorobku, swojego doświadczenia jest z jednej strony takie pokrzepiające, ale z drugiej strony jednak niesie trochę smutku. Moje pokolenie było wychowywane zawsze, a ja osobiście niestety byłam tak chowana, sieć w kącie znajdą cię, prawda? I to jest przekleństwo. Ale mówię o kobietach, które miały swoje miejsce w domu, w kuchni, prawda? I jeżeli nawet służyło przykładem swoim dzieciom, to zawsze jednak z jakiegoś marginesu, z tego innego pokoju. Rzecz w tym, jak słusznie Dorota powiedziała, żeby kobiety poczuły swoją siłę. Mają wiele do powiedzenia. Chcemy być, przepraszam, ale równoprawne, bo do tej pory myśmy były zawsze traktowane tak trochę, no moja kochana, no dobrze, ale mąż wymyśli coś ważnego. Dobrze, zawsze to była głowa rodziny, ale myśmy zawsze były tą szyją. Teraz chodzi o to, żeby ta szyja, która wie, co ta głowa wymyśli, bo przecież zna tak, tę głowę, tak, miała też coś do powiedzenia swojego i ważnego, była równoprawna. To jest bardzo ważne. I to nie jest proste w patriarchalnym dość kraju, w którym przyszło nam żyć. Bo jak pani spojrzy na przykład na pewien model reklamy, która przedstawia rodzinę zawsze jako tą dość głupią mamę, która tam się chichra, śmieje i nie wie, co dzieje. I ten pan, mężczyzna, który mówi, tu pójdziemy, kupimy i tak dalej. Jest przekaz niestety ciągle taki, prawda? A przecież przez wieki okazywało się, że jeżeli przychodziły w życiu rodzinnym trudne chwile, to na ogół kto wyciągał tę rodzinę z jakiejś matni? Zawsze matka. Ona wiedziała, jak, co zrobić, żeby ułatwić nawet temu mężczyźnie. Właśnie. Albo, tak jak w wypadku pani mamy, no musiała wziąć to wszystko na swoje barki, bo przecież tak, w 39 roku mama de facto staje się wdową, ojciec tak, zostaje zamordowany, tak, i jesteście zdane na siebie. Ona zdała pięknie ten egzamin. Bardzo. Moja mama była krawcową i wszystko, co tą igiełką wypracowała, to ja tyle miałam, ale starała się ze wszystkich sił, ponieważ ja byłam jeszcze w Solcu Kujawskim, a to był teren taki drażliwy, to dawniej było Pomorze, tam było wielkie skupisko Niemców, prawda, którzy dominowali wtedy przed wojną, dominowali może niekoniecznie, ale w jakimś sensie jednak. Myśmy żyli z sobą w zgodzie, ale to była jakaś dominacja niemiecka. Potem się okazało, jaka trudna, i więc moja mama na tym tle dokonała cudów, żebym ja wyrosła zdrowa. No właśnie. Zaraz wrócimy do tego trudnego czasu, bo tam jest jedno piękne wspomnienie, ale no, dzisiaj pani jest tutaj gwiazdą tego programu, więc musimy posłuchać kilku piosenek. Słuchacze by nam tego nie darowali. Jest taka piosenka Każda miłość jest pierwsza. Ach, cudowna. Prawda? Cudowna. Jakie ma pani z tą piosenką skojarzenia? Akurat tutaj się dobrze kojarzy z tą audycją i z tematem, o którym się mówimy. To napisał Jerzy Jurandot i Marek Sart. To jest operetka i to jest główna piosenka z tej operetki. Bardzo ją kocham, no bo Jerzy Jurandot wiedział, jak się pisze o miłości, co się pisze o miłości i że rzeczywiście każda miłość w życiu jest pierwsza i wtedy jest najlepiej. Nie można jednej pogrzebać albo drugiej nie zauważyć. Każda, która przychodzi, jest pierwsza i najważniejsza. Pytasz, czy kogoś kochałam przed tobą? Nie wiem, być może, że tak. Czy to jest ważne, pójdź, usiądź tu obok, wczuj się w tę chwilę w jej smak. Niepowtarzalna jest każda minuta, każdy skurcz serca i oddech, i gest. Przeszłość odeszła i nie ma jej tutaj, jest tylko to, co jest. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza, najszczersza. Wszystkie dawne usuwa w cień. Każda miłość jest siłą, która burzy, co było, zanim nastał dzisiejszy dzień. Zostaje jeden cel. Zaczyna od dziś. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza, najszczersza. Wszystko w nowy przystraja blask. I już serce odkrywa, że to ta jest prawdziwa, że przeżywa ją pierwszy raz. O nic nie pytaj. Ciesz się tym jak ja, że dla ciebie jest pierwsza, najgorętsza, najszczersza miłość ma. Pytasz, czy będę kochała cię długo? Nie wiem, być może, że nie. Może się zdarzyć, że ty znajdziesz drugą. Może urzeknie ktoś mnie. Pytasz, czy wtedy opowiem mu o nas. Miły mój, wtedy nie będzie już nas. Powiem mu prawdę, pieszczotą przekonam, że kocham pierwszy raz. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza, najszczersza. Wszystkie dawne usuwa w cień. Każda miłość jest siłą, która burzy, co było, zanim nastał dzisiejszy dzień. Zostaje jeden cel, zostaje jeden sens i ta myśl, jedna myśl, że się żyje. Zaczyna od dziś. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza, najszczersza. Wszystko w nowy przystraja blask. I już serce odkrywa, że to ta jest prawdziwa, że przeżywa ją pierwszy raz. O nic nie pytaj więc i ciesz się tym. w godzinie prawdy Irena Santor, której piosenki ubarwiają naszą rozmowę, ale koniecznie muszę panią namówić na to wspomnienie, pewnie niełatwe, z czasów okupacji, kiedy tak bardzo marzyła pani o lalce. A tak, już mówiłam, że w Solcu Kujawskim, prawda, Polacy byli kategorią drugą. Wszystkie sklepy były nur für Deutsche, a my siłą rzeczy nie. I na tych wystawach sklepowych, w tych wystawach sklepowych widziałam lalki, które już mówiły mama albo zamykały oczka. No ale ja nie miałam dostępu do tego, bo to były tylko dla dzieci niemieckich. Tak się zdarzyło, że moja ciotka, która pracowała w kantynie niemieckiej, tam rezydowali oficerowie niemieccy, Wehrmacht. Więc ona jako Polka po prostu musiała to robić. Ale poznała oficera, który zapytał ją, co chciałaby dostać ona na gwiazdkę. Ona powiedziała, że ma właśnie bratanicę, dziecko, które nie ma lalki. I on wtedy napisał do swojej córki, do Hamburga, z prośbą, żeby mu przysłała lalkę. Przysłała mu tę lalkę i w Wigilię oficer z moją ciotką wkroczyli do naszego, trudno powiedzieć, mieszkanka, bo myśmy były wtedy z mamą wyrzucone z mieszkania do takiej chatynki i przyniósł duże pudełko. Ja się strasznie bałam w ogóle Niemców, w mundurach szczególnie. Ja jako dziecko nie chodziłam chodnikiem, tylko jak widziałam kogoś Niemca z oddali, to schodziłam na jezdnię. To były takie czasy. A on jeszcze w dodatku kazał mi to pudełko otworzyć, więc ja drżącymi rękami ze strachu wielkiego otworzyłam to pudełko i zobaczyłam lalkę. Przeżycie do dzisiaj jest we mnie. Takiego strachu, szczęścia, takiego uczucia jakiejś wzniosłości, coś spotkało mnie, coś nadzwyczajnego. Taka burza emocji. Taka z jednej strony ten emocji. Mundur Niemca, znienawidzonego. Tak. Lala wyczekana, wytęskniona. A pani ma 7-8 lat. 5 dokładnie. Bo to był początek wojny. Tak. Więc ta lalka jeszcze była ze mną przez całą wojnę. Miałam ją bardzo, bardzo, bardzo długo. Wtedy, kiedy się już wyprowadzałyśmy z mamą z Solca, ofiarowałam ją innej małej dziewczynce i pewnie do dzisiejszego dnia tam gdzieś jest. Fajnie byłoby znaleźć taką lalkę. Ale okazuje się, to jest także to było dobre przeżycie, bo zostawiłam w swojej pamięci także obraz Niemca, nie tylko tego wrogiego, ale też i tego, który ma jakąś serdeczność. A ciekawe, czy pani w ogóle była w stanie wybaczyć to, co się z ojcem stało? Czy pani jakoś domknęła tę historię, że straciła pani jako 5-letnia dziewczynka ojca brutalnie zamordowanego? Mam taką cechę charakteru, może nie piękną, ale nie wybaczyłam. Jestem zdania, że nie można ludzi po prostu mordować. Nie można dzieciom odbierać rodziców. Nie można skazywać ludzi na pogardę. Mówi się, że trzeba wybaczać, ale ja uważam, że do pewnego stopnia. Nie powinno być w ogóle wojny, dlatego jestem taką zwolenniczką tego, żeby kobiety miały siłę być równoprawne mężczyznom, bo może kiedyś dojdzie do tego, że będziemy rządzić światem i wtedy wojen nie będzie. Oby. Pani Ireno, przeprowadzacie się po wojnie z mamą na południe Polski. Mhm. To jest pewnie też dla pani taki szok kulturowy, prawda? Spod tego Solca Kujawskiego gdzieś trafiacie w okolice Polanicy. Polanicy, dlaczego właśnie. Tam? Mama była chora. To był dla niej dobry teren, żeby ozdrowiała trochę. Ja się rzeczywiście znalazłam w świecie ludzi, którzy byli zewsząd, z całej Polski, tam, prawda? A ja mieszkałam ciągle w tym Solcu, przyzwyczajona byłam do pewnej tradycji, do sposobu bycia, właśnie takiego sieć w kącie znajdą cię. Ale już w przedszkolu śpiewałam w tym Solcu. A w Polanicy, kiedy byliśmy tam z mamą, a ja chodziłam do szkoły zdobienia szkła, zdobiłam kryształy. A to ważne, bo kryształ jest bardzo pięknym materiałem, kamieniem. Tak. I też śpiewałam, wszędzie śpiewałam. Śpiewałam i śpiewałam i śpiewałam i śpiewałam. Czyli taka rozśpiewana, radosna dziewczynka? Tak, ale w tejże szkole zdobienia szkła moja nauczycielka stwierdziła, no z nią trzeba coś zrobić, bo może ona naprawdę nadaje się do tego, że ona powinna chodzić do szkoły muzycznej. Tak się złożyło, że do Polanicy przyjechał Zdzisław Górzyński, wtedy dyrektor Opery Poznańskiej. I moja nauczycielka, no jakimś cudem go namówiła, żeby on mnie przesłuchał. No może nawet nie było tak trudno, bo on rezydował w domu zdrojowym, a moja nauczycielka była córką pani kierowniczki domu zdrojowego, więc jakoś dotarła do Górzyńskiego. On chciał, przesłuchał mnie i dał mi list polecający do Sygietyńskiego, do Mazowsza. Pytam, mówi, ale ja byłam taka dorosła już, co prawda, wyglądałam bardzo dorośle, więc on mówi, ale czy pani wie, co to jest Mazowsze? Ja mówię, nie wiem, dlatego że mieszkałam w internacie i tam radia nie było, bo to się dziwne dzisiaj wydaje, że może gdzieś nie być radia, komunikacji radiowej, ale tak było. Więc dał mi ten list, ja z tym listem przyjechałam do Mazowsza i tak się znalazłam w Mazowszu. Mama nie miała żadnych obiekcji, że traci córkę? Miała, bardzo się bała. Ale mówi, dziecko, no skoro tak, no to jedź, zobacz jak tam będzie. Nie mogła ze mną pojechać, bo musiała niestety pracować. I więc ja pojechałam z opiekunką tejże nauczycielki mojej, która przypadkiem mieszkała w Nadarzynie. A z Nadarzyna do Otrębus 6 kilometrów. Dokładnie. Więc jak ja tam się już znalazłam w tym Nadarzynie, to chodziłam codziennie 6 kilometrów w jedną i w drugą stronę, tak. Aż w końcu spotkałam Sygietyńskiego i oddałam mu ten list. No i co się dzieje? Mówi, zapraszam? To nie takie proste. Sygietyński mówi, byłam taka wyrośnięta, mówi, to pani? A ja mówię, no tak. Czy mam? Czeka pani na odpowiedź? Myślę, że jestem gońcem może. Ja mówię, no ja czekam. Przeczytał ten list i czytał, to jest może śmieszne, tego nie widać, ale ręka była za krótka, żeby on mógł to przeczytać. Ja dzisiaj wiem, co to jest. Choroba oczu, może to za dużo, ale w każdym razie, no wzrok. Kłopot jest ze wzrokiem. Czyli odsunął tak, możliwie najdalej ten list, tak, żeby móc tak przeczytać. Czyta i mówi, to koleżanka? Ja mówię tak. Ale jak już skończył, mówi, no to Irenko, chodź do nas teraz do sekretariatu. Pani Maria, czy już nie pamiętam, jak miała na imię, tam cię zarejestruje, wszystko zrobię. Tam już wszystkiego się dowiesz, zostaniesz z nami. Tak zostałam w Mazowszu. Ale mama tu się zaczyna. Mama była przerażona. Mówi, co to w ogóle jest? Jaki kabaret? To jest jakiś chyba kabaret. Ja mówię, mamo, nie, to nie jest kabaret. Tutaj jest tyle ludzi. No i w końcu zrozumiała, że tam powinnam zostać, bo myślę, że nawet Sygietyński chyba się z moją mamą jakoś dogadał też na ten temat. No tak, bo to była totalna zmiana tak, pani życia. Tak. Tylko tu mamy nowy wątek dotyczący rywalizacji, bo wchodzi pani do zespołu Mazowsze, gdzie wiadomo jest kilkadziesiąt przepięknych, utaletowanych kobiet, dziewcząt śpiewających. Co zrobić, żeby zaistnieć, żeby zdobyć coś własnego. I tutaj taki przypadek był. Czytałem o tej niezwykłej historii, jak pani sobie tam przyśpiewywała z dziewczynkami na oknie, z koleżankami z zespołu. Tak jest, tak, tak. Byłyśmy nowe, jeszcze wtedy przyjęte, ale jeszcze nie brałyśmy udziału w koncercie. Więc okna otwarte, wrzesień, cudowny, słoneczny i każda śpiewała to, co śpiewała na egzaminie. Jakimś tam egzaminie. Ja, a ty co? Ja mówię, ja tak. Po co żeś mnie matuleńko za mąż wydała, tak? To śpiewałam panu Górzyńskiemu. No to ja, co to jest? No to im zaśpiewam, ale nie wiedziałam. A fragmencik wiedziałam. Mogłaby pani teraz przypomnieć? Po co żeś mnie matuleńko za mąż wydała? I tak dalej. Ludowa piosenka. Ale nie wiedziałam, że pod oknem, a to był parter, stał Sygietyński i wszystkiego tego wysłuchał. Ja myślę, że to był mój egzamin w Mazowszu, tak myślę. Bo na którejś z prób kazał mi wyjść przed szereg. Zagrał mi Ej, przeleciał ptaszek. Mówi, czy znasz taką piosenkę? Ja mówię, że znam, bo właśnie Stasia mnie nauczyła. No to zaśpiewał, ustalił tonację. I tak za tydzień już wtedy wzięłam udział w koncercie i Sygietyński wywołał mnie z szeregu, żebym stanęła przed nim już na scenie. I tylko pokazał mi, że mam patrzeć w jego oczy. W jego oczy. Tak mi pokazał, że tu, masz patrzeć w moje oczy. No to ja patrzyłam w jego oczy, on zagrał przygrywkę i ja zaśpiewałam Ej, przeleciał ptaszek. I też dopiero potem zauważyłam, że Górzyński siedzi w którymś rzędzie. I tak to się stało. Ale czy była konkurencja. Nie, Sigetyński był bogiem i carem. To źle brzmi. Sigetyński był naszym ukochanym ojcem. On nas kochał, wychowywał. Więc to było takie praca, przygotowywał do śpiewania ludowego jego repertuaru, tak, ale także i jego opieka nad nami. Mhm. Stworzył nam szkołę. Szkołę ogólnokształcącą, szkołę muzyczną. To się wszystko tak stawało razem. A pani Mira? Więc, jaką ona rolę odgrywała? Więc czy tam była konkurencja? On by nie pozwolił na to. Ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje jak konkurencja. Mhm. Kazał śpiewać, to ja śpiewałam. A pani Mira była aktorką. Przedwojenną aktorką. Ja nie wiem, czy coś to państwu może mówi, ale to jest taka symboliczna nazwa. Więc osoba, która bywała w świecie, ma swoje maniery, grała, była uwielbiana, specjalnie się nosiła, chodziła, stroiła. No i nie mogę powiedzieć, że była naszą matką. Sigetyński był ojcem, ale ona była taką panią, którą naśladujcie mnie. Lubię was, ponieważ, no, ale żeby matkować, to może za dużo. Byśmy mieli ojca. Ona była też taka. Powiedzmy, słuchaczom mówimy o pani Mirze Zimińskiej, która była. Zimińskiej, tak, tak, tak. Która była. Ona była trochę ostra, ostra, ale to się też nam przydawało, bo ona nam zwracała uwagę, co jest źle, dlaczego tak ma być, dlaczego. Ja się na przykład przy niej dowiedziałam rzeczy bardzo ważne, co to jest scena, bo tego nas Sigetyński nie uczył, ale ona ustawiała kostiumy na scenie, na tych praktykablach. I rzeczą ważną było, żeby ta ludowa kiecka, bo myśmy tak mówili, prawda, była uszyta na miarę. Żeby stanik był tu w pasie. Tu, gdzie trzeba. Tak, żeby był cyrkiel, żeby to wyglądało wszystko pięknie. Ja się tego tam uczyłam, że to jest takie ważne, że to kostium ludowy, ale trzeba w tym dobrze wyglądać. Mhm. I dlatego świat oszalał na punkcie Mazowsza. Tak. To Mazowsze to była dla pani taka szkoła dobra życia, prawda? Bardzo, bardzo wielka i dobra. Ze względu na to, że właśnie się uczyłam tam, ale także... Tam poznała pani swojego pierwszego męża. A, tak, tak. Mój mąż pracował w radiu, właśnie tu, gdzie teraz jesteśmy. Był koncertmistrzem w orkiestrze u Stefana Rachonia i tam sobie, jak to się mówi, chałturzył. Przyjeżdżał, a poza tym Mazowsze wyjeżdżało za granicę i to był ten wabik, dla którego muzycy przyjeżdżali też, koncertowali, pracowali razem z nami. No bo to za granicę, wtedy nie można było przecież wyjeżdżać za granicę. No i tam rzeczywiście Stasia poznałam, tak się złożyło, że wyszłam za niego za mąż i potem się przeprowadziłam do Warszawy. No i tak już... Ile lat to Mazowsze trwało w pani życiu? Osiem. Osiem pięknych lat. Tak, a. Tak, tak. A potem... Zdałam coś w rodzaju egzaminu w radiu, bo Szpilman powiedział do Rachonia, słuchaj, niech ten Santor przyprowadzi tę swoją żonę, zobaczymy, czego ją tam w tym Mazowszu nauczyli. No więc przyprowadził, dostałam do nagrania piosenkę, nagrałam ze strachem Boga. Teraz, kiedy czasami odsłuchuję, to myślę sobie, Boże, jakie to było naiwne, jakie prościutkie, jakie... ale po nutkach, prawidłowo zaśpiewane, tyle, że bez wyrazu. Ale dziwnie, że wtedy zostawił mnie w tym radiu. No potem dostałam jedną piosenkę do nagrania, drugą, trzecią, czwartą, więc nagrywałam z małymi zespołami, z większymi zespołami, no i z orkiestrą. Nie jestem w stanie tego młodym ludziom przekazać, co to była za praca z orkiestrą, z tą wielką harmonią, z tym dźwiękiem, który był, no, jakiś święty. Tak. I tam trzeba było przychodzić na to nagranie przygotowane perfekcyjnie, jeżeli chodzi o nutki, prawda? Dlatego, że dostawało się na przykład pierwszą informację, jak to zostało, jak piosenka została zaaranżowana, dopiero w momencie, kiedy się prawie nagrywało. I to, co ja już umiałam, jak to się tam nauczyłam, przefiltrowane szybciutko przez ten dźwięk, przez tę wielką orkiestrę, przez to wielkie brzmienie, też mi dawało informacje, jak powinnam to zaśpiewać. Ale to była ciężka i bardzo trudna, nie ciężka, ale taka praca szybka. Nie było czasu na zastanawianie się, tak jak teraz. może pani wciąć jedno słowo, może pani, no wytniemy ten oddech, bo jest niedobrze. Jaki wytniemy? Był start, śpiewało się raz, druga wersja to dlatego, że może ktoś się pomylił, a jeżeli już błagałam, że może trzecia wersja, to na mnie patrzyli, mówili, w domu się trzeba uczyć. O. Ładna puenta. Pani Ireno, tu się zaczyna niezwykła kariera pani i o tym za chwilę porozmawiamy, ale czas na kolejną piosenkę. To jest piosenka, której tekst napisał dla pani Wojtek Młynarski. Tak. Prawda? Starość to nie jest wiek. Tak, ja poznałam Wojtka Młynarskiego, ciotka jego, Maria Kaczurbina, uczyła Mazowsze, w Mazowszu nas solfeżu i zapraszała nas na kawki do Komorowa. No to była wielka rzecz, na kawkę do Komorowa, do pani profesor. I tam poznałam Wojtka w tym Komorowie. Chłopaczek w krótkich spodenkach, ale taki sprytny, taki przyglądał się nam bardzo uważnie. Ja po latach stwierdziłam, że już wiem dlaczego. On tak przenikał wszystkich nas, dla których pisał potem piosenki, bo chciał wiedzieć, komu co napisać, jak napisać. Korzystałam z jego talentu za mało. Muszę przyznać, że za mało. I ja miałam wielki respekt dla niego, dla jego poezji, dla jego skrótu myślowego, dla jego satyrycznego podejścia do tekstu czasem, dla puenty. No tak, dziś mówimy Młynarskim często, tak, prawda? Cytujemy te jego szlagworty. Tak. I tuż, no nie tuż, bo tak na 2 lata przed chyba jego śmiercią prosiłam go o tekst, z którym się nosiłam wiele, wiele lat. Jakaś by nie byłam przygotowana do tego, żeby jeszcze ugryźć taki tekst. Prosiłam, Wojtek, napisz mi piosenkę o starości. On się bardzo zdziwił. Mówi, po co ci to? A ja mówię, a po to mi to? Że wiesz, tak się złożyło, że ja akurat jestem w tej chwili no, w środowisku najstarsza. Więc wiesz, mam nie tylko prawo, ale także i obowiązek śpiewać o starości. Więc napisał. Uważam, że przepiękny tekst. I to jest tekst o mojej starości. Właśnie o tym, że do końca świata i jeden dzień dłużej muszę być, żyć, muszę być czynna. Światło i w zmierzchu patrzę szarość i wraca myśl niełatwa, odpowiedz czym jest starość. Trudne pytanie, tak. Odpowiedź zaś brzmi tak. Kolejny wiosenny śnieg, do morza popłynął Wisłą. Starość to nie jest wiek, starość to stan umysłu. Kolejny misterny ścieg, drzewom korony pozmienia. Starość to nie jest wiek, starość to punkt widzenia. A życie jest tak ciekawe i taką treść ma i formę. I umie być tak jaskrawe, tak piękne, tak niepokorne, że każdym z życia kolorów zachwycam się od początku i dokonuję wyboru, wybieram coś na pamiątkę. Błoń była słodsza, ptak leciał bardziej szparko. kiedy ja byłam młodsza i gdy nosiłam warkocz. Może to prawda, lecz jest jeszcze inna rzecz. Zielony wiatr z nieba zbiegł, zielonym zaśpiewał listkom. Starość to nie jest wiek, to zimna myśl, że wiesz wszystko. Otoczył blask chmurki brzeg i za nią wyruszył w pościg. Starość to nie jest wiek, to długie dni bez radości. A ja swe szanse oceniam, błyszczy w pasjansie król Karo i myśli stan, punkt widzenia. U mnie nie zmienia się w starość, bo ja wśród barwnych różności w życiu jak w sklepie za szybą umiem nie wybrać starości, a przecież starość to wybór. Starość to nie jest wiek, śpiewa dla Państwa Irena Santor, która dzisiaj żyje pełnią życia. I za to można tylko Pani dziękować, Pani Ireno, że ciągle Pani jest ze swoimi fanami, że Pani śpiewa, że Pani koncertuje. Mam takie pytanie, bo Pani jest artystką dwóch epok. Zarówno wielka kariera przed przełomem, przed 89, jak i ładne wejście w zupełnie nowy świat, tej nowej Polski po 89. Jak pani to ze sobą porównuje? Co było trudniejsze? Więc ja jestem wyróżniona przez to, że siedziałam w radiu, nagrywałam w radiu. Radio to był nasz sponsor i naszym najważniejszym recenzentem było radio. Co prawda wtedy jeszcze dziennikarze pisali o muzyce rozrywkowej, o piosenkach, o estradzie w ogóle, ale to radio było cenzorem. Do radia przychodziły tony listów, w których państwo pisali, że ta piosenka się podoba, ten wykonawca się podoba. Kto został, to został. A kto musiał odpaść, to odpadał. To była taka naturalna selekcja wtedy. Bezwzględna. Bezwzględna, tak, to prawda. Ale czy było łatwiej? Może w tym sensie, o którym mówiłam, może trudniej, może łatwiej. Dzisiaj nie wiem, dzisiaj się robi szybko karierę, prawda? I dzisiaj widzi pani, ale ileż mamy różnych festiwali dzisiaj. W zasadzie co tydzień są wielkie festiwale, koncerty. Wtedy, jak był festiwal właśnie w Opolu czy w Sopocie, ja mówię o latach 70., tak, prawda? Tak, tak, tak. To, że pani wygrywała koncert premier, to było coś. Tak, ale wtedy też jeszcze, proszę pamiętać, festiwale. Z okazji festiwalu na przykład Sopockiego albo Opolskiego był konkurs na polską piosenkę. Najwięksi kompozytorzy i autorzy brali udział w tym konkursie. Te piosenki, które zostały wytypowane, przeszły przez egzamin, były potem śpiewane na przykład na estradzie. Premiery w Opolu to naprawdę były premiery. Nikt nie znał tej piosenki wcześniej. Opolska publiczność dowiadywała się wtedy, kiedy słuchała tej piosenki po raz pierwszy. Siłą rzeczy może te brawa nie były takie wielkie, prawda? Mówię o koncercie premier, tak jak dzisiaj. Ale dzisiaj ja wiem, co ktoś będzie śpiewał za rok. To będzie premierowa piosenka za rok w Opolu. Jaka premiera? Piosenka, która dosowała się do festiwalu opolskiego. przychodziło właśnie te selekcje, prawda? I to były wszystko wysmakowane, wypracowane talentami przecież pisane wielkie piosenki. I co ciekawe, one zostały na wieczną rzeczy pamiątkę. Te piosenki, które wtedy na koncercie, w czasie koncertu może nie miały takich wielkich braw, dzisiaj są podwaliną. Dzisiaj są tymi najważniejszymi piosenkami, które radio emituje. Tak, bo one są nieprzemijające. Tak, one tworzą historię polskiej piosenki. Tak, i żałuję bardzo, że dzisiaj się tak nie dba o to. Dzisiaj koncert na festiwalu jest koncertem, jakich wiele. Jutro Opole, potem Sopot, potem jeszcze co innego. To nie jest nic najważniejszego, to nie jest wyróżnik. To prawda. I tego mi brakuje. No tak, ale pani też, będąc wtedy na scenie, zawieszała poprzeczkę niezwykle wysoko. Pani Ireno, nie ma się co oszukiwać, że to nie była kwestia tylko talentu, ale tembru pani głosu, osobowości, tego szarmu. To była pani i do dziś jest pani wielką damą polskiej piosenki. Proszę pana, tak mnie pytają, jak to się robi. Trzeba wiedzieć, czego się chce. Trochę trzeba siebie znać. Trzeba wiedzieć, na co mnie stać, co jest jakąś moją, trudno powiedzieć siłą, ale jednak czymś ważnym i drążyć, dociekać. To nie jest zawód, którego można się nauczyć ze środy na piątek, wyjść i zaśpiewać ładnie piosenkę. Tak zaśpiewałam piosenkę, kiedy właśnie, mówię, śpiewałam pierwszą w radiu. No to właśnie, tak, w ten sposób, po nutkach. Ale tu trzeba znaleźć siebie, bo piosenka to jest tak autor, kompozytor i wykonawca. Ale wykonawca musi ten materiał, który dwie osoby stworzyły, przetransponować przez siebie. Ten materiał musi się stać jego prawdą. Wykonawca musi dołożyć coś od siebie do tego materiału, bo tak też można. Przecież taki materiał można śpiewać na różne sposoby. Można inaczej. A wykonawca musi nadać temu materiałowi swoją osobowość. A jak się to robi? No trzeba drążyć, dociekać, myśleć, czytać, słuchać, chodzić do filharmonii, chodzić do opery, słuchać kolegów, tak. Zastanawiać się, dlaczego tak jest lepiej, tak jest gorzej, co jest moje, co jest nie moje. Co jest prawdziwe, co nie, z mojego punktu widzenia. No nikt tak nie zaśpiewa Walca Ambara jak pani. Za chwilę posłuchamy. Natomiast jeszcze dziękując pani za to dzisiejsze spotkanie. Pani jest spełnioną kobietą, prawda? Dwie wielkie miłości, dwóch mężów. Tak. Jestem. Mam taką małą wyrwę. Dzieciństwo moje jest taką moją wyrwą z takiego szczęśliwego życia. Ale reszta tak. Ja pracuję w zawodzie. To jest zawód. To nie jest zajęcie. Kiedyś mój mąż powiedział, kiedy nagrałam trzecią piosenkę w radiu i tak właśnie przyszłam do domu i mówię, a wiesz, w moim zawodzie, wiesz, mój zawód to by to... A mój mąż mówi, chciałaś powiedzieć zajęcie. Mów dalej, kochanie. Bo, proszę, skontrował. Ale to był skrzypek. Przecież on wiedział, co, jak się dochodzi do zawodostwa. I tutaj raptem panienka przychodzi i mówi, że już co, wszystko wie? Nie. Chciałaś powiedzieć zajęcie. Mów dalej, kochanie. To dopiero potem stało się moim zawodem. Ale śmiem twierdzić, że to jest moim zawodem. Spotkaliśmy się z okazji projektu Siła Wewnętrzna. Adresuje pani to bardzo wyraźnie do kobiet. Piękne zdjęcia zresztą, które można oglądać. Była wystawa, ale te zdjęcia pewnie jeszcze będą. Nie tylko pani, ale i innych dojrzałych pań. Tak na zakończenie mamy początek roku. Jaki jest pani przekaz, który pani kieruje do kobiet, powiedzmy 60+? Trwam, przemijając. Więc wszystko jest właściwie w tym zawarte. Jaki mam przekaz dla pań? Trwajcie, przemijając. Co przyjdzie, to przyjdzie. Ale niech ten koniec wieńczy dzieło. O tak. Ładnie. Irena Santor była dziś gościem Godziny Prawdy i oczywiście kończymy zapowiedzianym Walcem Ambara. Pani ma dobre wspomnienia z tą piosenką. Najpiękniejsze. To jest anegdota też radiowa właściwie. Proszę. No bo zaproszono mnie do radia. Pan Szpilman mnie wezwał do radia, więc przyleciałam drżąca. I mówi, proszę pani, tutaj powstaje taki projekt. Będzie festiwal Sopocki. To będzie międzynarodowy festiwal Sopocki. Będzie polski dzień i zagraniczni wszyscy wykonawcy. Ja mam dla pani piosenkę w związku z tym, ale jak pani ją źle nagra, to odbiorę, bo to jest bardzo ważna, znakomitego kompozytora piosenka. Otóż ja dzień wcześniej oglądałam Kabaret Starszych Panów. To była trzecia edycja Kabaretu Starszych Panów. I tam Barbara Kraftówna śpiewała Walczyk Ambara. Ja się tym zachwyciłam i mówię do mojego męża: Boże, jak ja bym tak chciała taką piosenkę zaśpiewać, Boże. Ale tylko wiesz co, ja bym chciała, żeby to było tak szeroko, tak inaczej, wiesz, tak, żeby to tak brzmiało, bo ja już wtedy nagrywałam z orkiestrą, już wiedziałam, co to znaczy. Fraza wielka, orkiestra. I następnego dnia właśnie pan Szpilman mnie zawezwał i zaproponował mi nagranie tej piosenki. Cuda się zdarzają, bajki się sprawdzają. Rzadko mi się coś takiego przytrafia, ale to jest moja bajka, która się sprawdziła. No i ten walc Ambara w takiej konkurencji moich kolegów i dobrych, fantastycznych piosenek dostał pierwsze miejsce. Panie i panowie, Irena Santor, która pięknie trwa przemijając. Dziękuję za spotkanie. Do widzenia, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Serce tak mi zabiło, zakołysał się bal. Nie wiem, czy to już miłość, czy to tylko ten walc. Czy mną serca olśnienie władnęło i trwa. Czy to tylko mnie objął ramieniem ten walc, piękny walc Ambara? Czy to walca czas? Walca czy serca dar? Kto w swej mocy mnie ma? Ty czy walc Ambara? A gdy się skończy bal, kogo będzie mi więcej żal? Za kim więcej jutro zatęsknię za tobą? Czy walcem Ambara, o Kelambara? Echo balu przebrzmiało, skrzypiec, sopran i alt. Tylko jeszcze zostało serce wśród pustych sal. I leciutko na palce przy orkiestrze jak mgła. Z tobą tańczy i tańczy wciąż walca i to właśnie jest Ambara. Jedno ty, drugie walc Ambara. A gdy się skończył bal, obu jest mi tak samo żal. Tęsknię odtąd jedną tęsknotą za tobą. Ambara,